خوخ مو غلامینا اتل والو دا دخول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون تانا نظرانا دا ازادی زمانگا ٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون زمانگ دا زرگی در دوستر گونم تکا جواب لری زمانگ دا زرگی در دوستر گونم تکا جواب لری مخلصا و مختخا دی خدا دادا مول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون تانا نظرانا دا ازادی زمونگا ٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول ٹول جندون ستاپ نم ما تکڑی زوانی اوکلا نرازی ستاپ نم ما تکڑی زوانی اوکلا نرازی اوڑ کامران هر سنگر تتل لکا کچکول جندون اوڑ کامران هر سنگر تتل لکا کچکول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون تانا نظرانا دا ازادی زمونگا ٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون وستی رو داسی یک تنها لکا غاٹول جندون.